Dlaczego nie chcesz mnie wysłuchać? Myślałem, że się znamy. Sądziłem, że mi ufasz, mówisz czas leczy rany. Nie wyleczy ducha, to co budujesz latami może w moment upaść. Tak, byliśmy mało latami z podwórka niezobowiązanymi niczym. Dziś zabiegani, każdy swoje liczy. Mamy ziomali, przyjaciół, braci, mamy rodziny. Choć dookoła krążą skurwysyny, to my swoich bliskich chronimy przed złem. Jeden za wszystkich BSNT. Jak wczoraj, tak po dziś dzień. Nie tylko kurwa mać symbolicznie. Patrz w oczy, ja wolę widzieć, że są autentyczne. Chcesz wiedzieć, co naprawdę o tym wszystkim myślę? Mogę ci powiedzieć, pewnie zjebiesz, przywykłem. Słuchaj, szybkie życie szybko sprzydnie. Tutaj albo kochasz dziwkę, albo tylko rukasz księżniczkę. Zajebiście, zrób z tego biznes i pij prawdę brudną bardziej niż woda w Wiśle. Jutro na nas nie zaczeka, to przykre, rozumiesz. Jesteś już duży, sam podejmujesz decyzję. Ja tylko chcę powstrzymać się, ale nie wiem jak. Przed sobą, przed nimi, przed złem, nadal nie wiem jak. Ja tylko chcę powstrzymać się, ale nie wiem jak. Przed sobą, przed nimi, przed złem, nadal nie wiem jak. Dzieciaki w Air Maxach narzekają, że jest źle. Mają 500 na buty, brakiem 2 zł na chleb. Skurwysyny, zwykłe dupki, nie zdołasz ich powstrzymać. Myśleli, trafią złoto, odkryli krew w żyłach. Drugi rok szuka pracy, mój ziom z klatki obok ma 26 lat nauki za sobą. 3 kierunki skończone, tak w rękach z dyplomem. Chodzi od drzwi do drzwi firm, żebrać o stołek. Stereo na bani, odcięty słuchawkami, czpun z bloku, świat się rządzi stereotypami, daj mi spokój. Święty jak sam anioł, dosyć pierdolenia bzdur, jebania smutów, to nie erotyczny anons. Nic na niby krąży tlem w żywych trupach. Nie mów mi, że nie chcesz żyć, traci sens. Spójrz po ludziach, skurwysyny. Tylko czają się na moment, każdy błąd, każdą słabość, jakim dasz, żyją przeciw tobie. Klon za klonem, kontra my, prawdy wynik pisz, pewnie by powiedział z tym. Rzadki iryt, jak upadasz, to wstań. Jutro nie zaczeka przykre, przecież jesteś już duży, sam podejmujesz decyzję. Ja tylko chcę powstrzymać się, ale nie wiem jak. Przed sobą, przed nimi, przed złem, nadal nie wiem jak. Bo ja tylko chcę powstrzymać się, ale nie wiem jak. Przed sobą, przed nimi, przed złem, nadal nie wiem jak. Jeżeli natura, więc fizyczność jest czymś pierwotnym, czyli tezą, to kultura jest jej antytezą, a synteza tym, co pragniemy osiągnąć.